Kadın eli belinde pencereye doğru yaklaştı. "Neden bana hiç sitem etmiyorsun? Neden küfürler savurmuyorsun?" diye sordu. "O zaman belki de kendimi daha iyi hissederdim. Neden seni buraya getirdiğim için benden nefret ettiğini itiraf etmiyorsun?" "Çünkü buna inanmayacaktın. Seni çok seviyorum sevgili kardeşim. Burada olmaktan memnunum ve manzaradan da çok etkilendim. Beni neyin alıkoyduğunu bilmiyorum. Bilincimi kaybetmiş durumdayım," diye devam etti Eugenia. Öte yandan genç adam kendi köşesinde kalemiyle oynamaya devam ediyordu. "Burası çok tuhaf ve ilginç bir ülke. İşte buradayız ve tadını çıkarmalıyız." Kardeşi sabırsız bir adımla sırtını dönerek başka tarafa yöneldi ama hemen sonra geri döndü. "Yüce gönüllü olman elbette her şeyden üstündür," dedi. "Ancak onlara değerinden fazla önem veriyorsun. Ve ben onların sana herhangi bir fayda sağladıklarını göremiyorum." Genç adam kaşlarını kaldırmış dik dik bakıyordu ve gülerek kalemiyle biçimli burnunu kaşıdı. "Onlar beni mutlu ediyor." "Bu yapabilecekleri en az şey olurdu zaten. Sana hiçbir faydaları yok. Hayatını öyle ufacık lütuflara ve kaderine şükrederek geçiriyorsun ki onlar senin için hiçbir tehlikeye atılmadı. Böylesi takdir edilen bir kardeşe sahip olduğum için sanırım buna gerek duymadı." "Ciddi ol Felix. Büyüğün olduğumu unutuyorsun. Hem de o kadar yaşlı bir ablam olduğu için," diye cevap verdi gülerek. "Ciddiyeti Avrupa'da bıraktığımızı sanıyordum. Umarım burada bulursun. Neredeyse 30'una yaklaştığını ve anlaşılması güç bir bohem, resimli sayfaların meteliksiz eşi dışında hiçbir şey olmadığını unutma. Sen nasıl düşünürsen o kadar belirsizim. Ama sandığın gibi öyle bohem değilim. Meteliksiz de sayılmam. Cebimde 100 sterlinim var. 50 resim çalışması için iş sözleşmesi yaptım. Ve tüm kuzenlerimin ve onların da kuzenlerinin portrelerini kafa başı $100'dan çizmeyi düşünüyorum." "Hırslı değilsin," dedi Eugenia. "Hırslı olan sizsiniz, soylu barones hanımefendi," diye cevap verdi genç adam. Barones bir müddet sessiz kaldı. Sul sepken yağan karın altındaki karanlık mezarlığı ve gürültülü at arabalarını seyrederken, "Evet, ben hırslıyım," dedi sonunda. "Ve bu hırsım beni bu korkunç yere sürükledi." Şöyle bir etrafına bakındı. Odanın içi çok zevksiz döşenmişti. Yatak ve pencerede örtü bile yoktu. Derinden hafif bir iç çekti. "Vah zavallı eski hırsıma," diye çığlık attı. Sonra kendini yakınında duran bir kanepeye attı ve elleriyle yüzünü kapadı. Kardeşi resmine gayet hızlı ve ustalıkla devam ediyordu. Ve birkaç dakika sonra kadının yanına oturdu ve ona resmini gösterdi. "Sence bu tanınmamış bir bohem için iyi bir resim sayılmaz mı?" diye sordu. "Bir 50 frank daha kazandım." Eugenia kucağına bırakılan resme şöyle bir göz attı. "Evet, çok ustaca," dedi ve hemen ardından ekledi. "Sence kuzenlerimiz bunu yaparlar mı?" "Neyi yapar mı? Bu işlere bulaşır, bunun gibi olur mu?" Felix bir süre derinlere daldı. "Gerçekten bilemem ne olacağını. Bunu öğrenmek çok enteresan olacak." "Ah, zengin insanlar bunu yapmazlar," dedi barones. Ablası oturduğu yerden döndü ve ona baktı. "İlahi adalet," diye mırıldandı. "Her şeyi ortaya çıkarmak için nasıl da kurcalıyorsun." "Zengin olmaları kesinlikle çok daha güzel olur," dedi Felix. "Zengin olduklarını bilmeseydin buraya gelebileceğimi mi sanıyordun?" Genç adamın ışıltılı gözleri ablasının keskin, otoriter bakışlarıyla buluştuğu vakit beklediği cevabı almıştı Felix. "Evet, kesinlikle daha güzel," diye tekrarladı. "Onlardan tek beklediğim de bu zaten," dedi barones. "Cana yakın ya da zeki olmaları umurumda bile değil. İlk başta zarif ya da ilgi çekici olup olmadıklarını da. Fakat seni temin ederim ki zengin olduklarından eminim." Felix başını kanepenin arkasına yasladı ve bir süre pencerenin çerçevelediği dikdörtgen alandan görünen gökyüzünü seyretti. Kar yağışı kesilmişti. Güneş açacak gibi görünüyordu. "Ben de zengin olduklarını düşünüyorum," dedi sonunda. "Göreceksin." Ve öne eğildi. Ablasını öptü. "Şuraya bak," diye devam etti. "Bu bir mucize olmalı. Konuşurken gökyüzü altın rengine bürünmeye başlamış. Fakat bugün fevkalade bir gün olacak." Ve gerçekten de 5 dakika içinde hava değişmişti. Güneş yağmur bulutlarının arasından baronesin odasına süzüldü. "Güzel tanrım," diye haykırdı kadın. "Ne hava ama. Dışarı çıkalım ve dünyayı görelim dedi Felix. Bir müddet sonra dışarı çıktılar. Hava parlak olduğu kadar ılıktı da. Güneş ışıkları kaldırımları kurutmuştu. Öylesine caddelerde dolaştılar. İnsanları ve atları, dükkanları ve araçları, parlayan masmavi gökyüzünü, çamurlu yaya geçitlerini, telaşlı adamları ve salına salına yürüyüş yapan genç kızları, yeni kırmızı tuğlaları, parlak yeşil ağaçları, zariflikle bayağılığın olağan dışı karışımını seyrederek. Zaman ilerledikçe gün ilkbahara döndü. Gürültülü caddelerde bile toprak ve çiçek kokusu yayılmıştı. Felix olağanüstü eğleniyordu. Buraya komik ülke adını takmıştı ve gördüğü her şeye gülmeye devam etti. Amerikan medeniyetinin kendini bir anlamda kusursuz şaka kültürüyle ifade ettiğini söylemeliydiniz. Latifeleri kesinlikle mükemmeldi ve genç adamın neşesine diyecek yoktu. Resimsel sezgi denilen şeyi kavramıştı ve çevresine bu şekilde yargısız bakışları ve ilgisi tıpkı mizahçıyla aynı olan bu hareketli genç adamın çalışmalarına dört elle sarılmasını sağlamıştı. Böyle bir ilgi duygularını açığa vurmalıydı ve övgü niteliğinde olmalıydı ve şu anki durumunda Felix çocukluğunun tekini olmayan köşelerini yeniden keşfe çıkmış cesur genç bir sürgün gibiydi. Menekşe rengine bürünmüş pırıl pırıl parlayan renklerin saçılmış ve birbirine karışmış olduğu gökyüzüne bakmaya devam etti. ''Güzel Tanrım, ne kadar rengarenk değil mi?'' dedi ablasına. Ara sıra kullandıkları bu yabancı dille konuştuklarında kendilerini gizemli hissediyorlarmışçasına. ''Evet, gerçekten rengarenk'' diye cevapladı barones. ''Bu renk cümbüşünden hoşlanmıyorum, gözlerime zarar veriyor.'' İşte bu ekstremlerin buluştuğu yeri gösterir dedi genç adam. Batıya gelmek yerine doğuya gidebilirdik. Gökyüzünün evlerin çatısına dokunması tıpkı bir çaryo gibi her şeyin üzerine yamanmış kırmızı ve mavi işaret levhaları adını hatırlayamadığım dekorasyonlardan birini anımsatıyor. Yüzleri inanılmaz güzel diye haykırdı Felix. Evet yüzleri oldukça güzel dedi barones. Yerinde ve mükemmel gözlem yapabilecek kadar çok zeki bir kadındı. Kardeşinin koluna normalden daha sıkı bir şekilde sarıldı. Felix kadar neşeli değildi. Barones çok az tepki gösterirdi. Ancak çoğu şeyin farkına varır ve üzerinde derinlemesine düşünürdü. Pek heyecanlı biri değildi. Zengin olmak adına gerçekten yabancı bir ülkeye geldiğini hissetmişti. Görünüşte büyük bir öfke ve hoşnutsuzluk duymasına rağmen barones çok zarif ve titiz bir insandı. Eskiden bir şirketin daveti hatırına pek çok kez bir taşra kasabasında bir panayıra gitmişti. Şimdi ona eğlencenin ve sıkıntının hala birbirinin aynısı olan kocaman bir panayıra katılmış gibi hissediyordu. Bir gülümsüyor, bir somurtuyordu. Çok tuhaf görünüyordu. Fakat zaman zaman insanın iki arada bir derede kaldığı durumlar olabilirdi. Barones daha önce hiç bu kadar fazla gezinen insan görmemişti. Tanımadığı insanlar içine karışmamıştı. Fakat iyiden iyiye bu panayırın çok daha ciddiye alınması gerektiğini hissetti. Kardeşiyle birlikte kocaman ve çok şirin görünen bir parka girdiler. Fakat şaşırdığı bir nokta vardı. Burada tek bir at arabası bile görememişti. Öğle vakti yaklaşmıştı. Uzamış taze çimler ve ince uzun ağaç gövdeleri güneş ışıklarıyla sıvanmıştı. Sanki madenden yeni çıkarılmış altınla yaldızlanmışçasına. Bayanların ellerinde güneş şemsiyeleriyle yayaların çevresinde tam da gezintiye çıkmaları gereken bir zamandı. Burada her ne kadar Eugenia bu geleneğin izlerine pek rastlamasa da, bundan daha alışılmışın dışında olan şey, dikkat çekici güzellikte olan kavisli kara ağaçların çok elverişli bir biçimde açıkça göze çarpan burjuvaziden gelmiş varlıklı insanların bulunduğu kocaman, hoş bir caddeyle komşu olduğu yerde oldukça yoğun bir yaya trafiğinin akışıydı. Bizimkiler çok iyi aydınlatılmış gezinti yerinin ve Felix bir sürü güzel kızların olduğunun farkına vardı ve ablasının dikkatini de bu yöne çekmeyi başardı. Bu davranışı yine de lüzumsuzdu çünkü barones bir şekilde bu çekici bayanları iyice incelemişti. İçimden bir ses kuzenlerimizin de bunlara benzediğini söylüyor. Barones öyle umut etti fakat bunu ifade etmedi. Çok güzeller demekle yetindi. Fakat onlar sadece genç kızlar. Kadınlar, 30 yaşındakiler neredeler? 33 yaşındakileri kastediyorsun herhalde diye kardeşi tam soracaktı ki, zira çoğu zaman ablasının hem söylediğini hem de söylemediklerini anlardı. Fakat sadece gün batımının güzelliğini dile getirdi. Bu sırada zengin olmak için gelen baronesin kendisine karşı çıkabilecek olanların küçük cici kızlardan öteye geçemeyeceğini, kendisi için iyi olacağını umut ederken gün batımı fevkalade güzeldi. Bunu seyretmek için bir müddet durdular. Felix daha önce hiç böylesine renklerin göz kamaştırıcı birlikteliğini görmemiş olduğunu anlatıyordu. Barones de bunun muhteşem olduğunu kanaatindeydi ve çok farklı, dikkat çekici bir şekilde giyinmiş, yoldan geçen bu hoş ve güzel yabancı bir edayla Boston Cadde Kavşağı'nda Fransız ağzıyla doğanın güzellikleri üzerine bahseden insanların kayıtsız kalamayacaklarının farkındaydı. Eugenia'nın cesareti artmıştı. İçini huzur dolu bir neşe kapladı. Silberstadt'a geri dönmüyorsun değil mi diye sordu Felix. Yarın değil dedi barones. Hükümdar prense de yazmak yok. Onların kendisi hakkında hiçbir şey bilmediğini yazacağım. Sana inanmayacaklardır dedi genç adam. Onu yalnız bırakmanı tavsiye ederim. Felix çok hoş bir mizaca sahipti. Çok eski gelenekler ve göz alıcı şehirlerde büyümesine rağmen hala bu küçük Britan şehirde oldukça fazla yerel bir tat bulmuştu. O akşam yemekten sonra ablasına ertesi sabah kuzenlerine bakmaya gideceğini söyledi. Eğer kuzenlerimiz bugün gördüklerimiz gibi ise onları ne kadar erken tanırsak o kadar iyidir. Muhtemelen değiller dedi Eugenia. Başka insanlara da birkaç mektup dağıtmalıydık. Başkaları bizim akrabamız değil. Büyük bir ihtimalle daha kötüsü onlar da olmayabilir dedi barones. Kardeşi kaşlarını kaldırmış ona bakıyordu. Bana buraya gelmemiz ve akrabalarımızla konuşmamız, kaynaşmamız gerektiğini ilk teklif ettiğinde kastettiğin şey bu değildi. Bunun içgüdüsel olan doğal bir etkileşim olduğundan bahsetmiştin ve ben sana karşı nedenler öne sürerken sen kan bağının her şeyden önce gelmesi gerektiğini savunmuştun. Bunların hepsini hatırlıyor musun diye sordu barones. Daha dün gibi. Beni teşvik eden bu oldu. Barones odanın içinde tıpkı sabahleyin yaptığı gibi bir aşağı bir yukarı geziniyordu. Sonra birden durdu ve kardeşine baktı. Açıkçası bir şeyler söyleyeceği belliydi ama kendini kontrol ediyordu ve yürümesine kaldığı yerden devam etti. Birkaç dakika sonra içinde bastırdığı düşüncesinin aksine çok farklı bir şey ağzından çıkıverdi. Hep çocuk olarak kalacaksın sevgili kardeşim. Duyan da senin 1000 yaşında olduğunu zannedecek hanımefendi diye cevap verdi gülerek. Bazı anlar öyleyim dedi barones. Gideceğim ve kuzenlerime böylesi sıra dışı mühim bir şahsiyetin geldiğini haber vereceğim. Onlar da derhal gelip sana saygılarını sunacaklar. Eugenia yeniden odada volta atmaya başladı ve kardeşinin önünde durarak elini onun koluna koydu. Beni görmeye gelmeyecekler dedi. Bunu yapmana izin vermiyorum. Onlarla ilk karşılaşmam bu şekilde olmayacak. Kardeşinin soru sorarcasına bakan gözlerine cevap vermek için devam etti. Sen gideceksin, inceleyeceksin ve bilgi toplayacaksın. Geri gelip kim olduklarını, ne işle uğraştıklarını, kaç kişi olduklarını, cinsiyetlerini, her birinin yaşlarını, kısacası onlarla ilgili her şeyi bana anlatacaksın. Hiçbir şey kaçırmamaya dikkat et. Yaşadıkları yeri ve diğer tüm detayları. Nasıl deniyordu? Şecerelerini tasvir etmeye hazır ol. Sonra benim uygun olduğum, benim seçtiğim bir zamanda onlara gideceğim. Karşılarına çıkacağım diye barones bu defa tüm içtenliğiyle düşüncesini paylaştı. Peki onlara nasıl bir mesaj ulaştıracağım diye sordu ablasının kararlarının doğruluğunu sonsuz bir inançla bağlanan Felix. Bir an ablası kardeşine onun dürüst içten ifadesine baktı ve sonunda cevap verdi. Ne istersen onu söyle. Sana en doğal gelen şekilde hikayemi anlat onlara. Ve onu öpmek için eğildi.